Book 2 38 38 في التاكسي تاكسي مي تاكسي مي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة كريبايا एक टैक्सी बुलाइए कृपया एक टैक्सी बुलाइए كم تكلف الى محطه القطار स्टेशन तक कितना लगेगा स्टेशन तक कितना लगेगा كم تكلف الى المطار हवाई अड्डे तक कितना लगेगा हवाई अड्डे तक कितना लगेगा من فضلك على طول كريبيا سيده आगे चलिए كريبيا سيده आगे चलिए من فضلك هنا الى اليمين كريبيا यहां से दाहिने كريبيا यहां से दाहिने من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار كريبيا उस नुक्कड़ पर बाएं कृपया उस नुक्कड़ पर बाएं انا مستعجل मैं जल्दी में हूं मैं जल्दी में हूं معي وقت मेरे पास समय है मेरे पास समय है من فضلك هدئ السرعه कृपया धीरे चलाइए कृपया धीरे चलाइए من فضلك توقف هنا कृपया यहां रुक जाइए कृपया यहां रुक जाइए من فضلك انتظر لحظه कृपया एक सेकंड ठहरिए कृपया एक सेकंड ठहरिए انا راجع فورا मैं तुरंत वापस आता हूं मैं तुरंत वापस आती हूं من فضلك اعطني فاتوره कृपया मुझे रसीद दीजिए कृपया मुझे रसीद दीजिए لا يوجد معي فكه मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं तमाम الباقي لك ठीक है बाकी आपके लिए हैं ठीक है बाकी आपके लिए है اوصلني الى هذا العنوان मुझे इस पते पर ले चलिए मुझे इस पते पर ले चलिए اوصلني الى فندقي मुझे मेरे होटल पर ले चलिए मुझे मेरे होटल पर ले चलिए اوصلني الى الشاطئ मुझे किनारे पर ले चलिए मुझे किनारे पर ले चलिए